باپا کیا دعوت اسلامی میں بھی علم دین سیکھنے کے مواقع موجود ہیں؟ دعوت اسلامی ہے ہی علم دین سیکھنے سکھانے کی مدنی تحریک. سنتیں سیکھنا بھی تو علم دین ہی کا شعبہ ہے. مدنی قافلے تو علم ہی تو سکھاتے ہیں. مطلب یہ کہ سارے کے سارے ظاہر ہے کہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ تو لے نہیں سکتے. نہ ہم اتنے جامعات بنا سکتے نہ اتنے مدرسے اویلیبل ہیں کہ ساری امت مدرسوں میں داخل ہو جائے. اور سب داخل ہو ہی نہیں سکتے, سب کے بعد نہ ٹائم ہی نہیں ہوتا. اس لیے علم دین حاصل کرنے کے ذرائع صرف مدارس نہیں ہیں. الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کے بہترین ذرائع میں سے مدنی قافلے بھی ہیں. مدنی قافلوں میں جو سفر کرتا ہے اس کو بہت ساری معلومات ہو جاتی ہیں. مہلکات بھی معلوم ہوتے ہیں, باطنی اصلاح کے علوم بھی حاصل ہوتے ہیں. تو مدنی قافلوں میں سفر کر کے انشاءاللہ آپ کو علم بھی حاصل ہوگا اور عمل کا جذبہ بھی ملے گا. مزید یہ کہ امیل سنت کے بیانات کی کیسٹیں سننے سے, آپ کے رسائل پڑھنے سے, الحمدللہ اس طرح مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے اور اس کی کیسٹیں سننے سے بھی الحمدللہ بے شمار علم دین کے موتی چننے کو ملتے ہیں.